حيران يما اي غوز دا زماني صدرت وليكم اي دا كمالات وخزاني صدرت وليكم حيران يما اي غوز دا زماني صدرت وليكم اي دا كمالات وخزاني صدرت وليكم ستا استقامت تدا جهر ولي حيراني دي ستا استقامت تدا جهر ولي حيراني دي جونهر لمحدي أفساني صدرت وليكن جونهر لمحدي أفساني صدرت وليكن حيران يا ما اي غوش دا زماني صدرت وليكم اي دا كمالات وخزاني صدرت وليكم ستات امارت دربار سنگار پا مومنانو ستات امارت دربار سنگار پا مومنانو نوی ستا دربار کی میخانی صدرت وليكن نوی ستا دربار کی میخانی صدرت وليكن حیران یما ای غوش دا زمانی صدرت وليكن ای دا کمالات و خزانی صدرت وليكن تکران لارش زارین تاریخ دی پریشو دو تکران لارش زارین تاریخ دی پریشو دو وعیب تاریخ ستا ترانی صدرت ولیکم وعیب تاریخ ستا ترانی صدرت ولیکم حیران یما ای غوش دا زمانی صدرت وليكم ای دا کمالات و خزانی صدرت وليكم بیا بستا بدل گوهر پلاس راشی کن مشرا بیا بستا بدل گوهر پلاس راشی کن مشرا هر مخلص کوی دا اندیشنی صدرت وليكم هر مخلص کوی دا اندیشنی صدرت وليكم حیران یما ای غوش دا زمانی صدرت وليكم ای دا کمالات و خزانی صدرت وليكم تا تد کوثر د چینی غلب د سکون غواړم تا تد کوثر د چینی غلب د سکون غواړم ځان ته ستا پسیر هستی درنی صدرت وليكم ځان ته ستا پسیر هستی درنی صدرت وليكم حیران یما ای غوش دا زمانی صدرت وليكم ای دا کمالات و خزانی صدرت وليكم ستا لار پریږدی او ستا په لار ځان روان بولی ستا لار پریږدی او ستا په لار ځان روان بولی کړي ډیر مریدان دی بهانی صدرت وليكم کریڈیر موری داندی بہانی صدرت وليكم حیران یما ای غوش دا زمانی صدرت وليكم ای دا کمالات و خزانی صدرت وليكم زام راز دی نشم ویستای لزر او ذهننا زام راز دی نشم ویستای لزر او ذهننا هجر دی پا ما وکلی کانی صدرت وليكم هجر دی پا ما وکلی کانی صدرت وليكم حیران یما ای غوش دا زمانی صدرت وليكم ای دا کمالات و خزانی صدرت وليكم ای دا کمالات و خزانی صدرت وليكم حیران یما ای غوش دا زمانی صدرت وليكم ای دا کمالات و خزانی صدرت وليكم ای دا کمالات و خزانی